kañ la koy rek yuma koy saf yoy yep taxul ma wolen dama len ko bëgg yëgal ndax ko xamne boko tagod la aya yëgal ko du wañi dara lu am solo leg nak fa ila sawaytuhu suma ko yamale wa nafakhtu fihi ma afja min ruhi ci sama ruh faqahu lahu sajidin na ngeen rot su jotal ko yeen ñep mune lolu malaka yi suma ko defee yeen ñep na ngeen ko su jotal al qurtubi mune haza sujudu tahiyya la sujudu ibada mune lolu nak su jotu nuyo la mune waye du won su jotu ak jamu tafsir qurtubi la ko wax juk ci fukk juroom xatum ñaari temer ak ñaar fukk ak juroom ñaar فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقه له ساجدين داني من ينا ييبيكو ملائكه ييبيكو دادي تسارو سوني بروم نيك سي بروسي بي ورا بيند سي مام ادم عليه السلام كي مثال اك واخيم ديغا خامي نين نوبينا باغي يمالكو والتي مام روح فسجد الملائكه ملائكه السجود كلهم اجمعون كلهم نم نيب اجمعون نم نيب كلهم اك اجمعون للتوكيد نم نيب دال كين ديسو ني يالا واخا نك كلهم اجمعون داي تخ سو اندي كي سجوتو رك ني لار ناني وا فسجد الملائكه كلهم اجمعون سوني كلهم دال اجمعون su genné ci sujoot rek ñepp seen ko manam dañ ko nara wër mom iblis wër giñ ko nara wër la alquran indi kulluhum ak ajma'un legi nak illa iblis bamu def ku ku tuf ka wala fa lu lay wax ku tuf ndax iblis né dañu tuddu ton iblis ndax ablasa dafa am lu muy tek ci arab mublis ak al mublisuna kon mom benen tour la amone bimu lanké nak ñak sa jot lamu jamu won yalla yépp ñak gam ko ñak nga xamné du jërti lolu moy ku tef nga xamné ñak na lam jamu won sonnon ca té itam du añ ca añ bobé illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa reey reeylu istakbara wa kana min al kafirin إبليس استكبر عن طاعة الله وأبى السجود لآدم فصار من الكافرين ابن كثير من امتثل الملائكة كلهم سوى إبليس ولم يكن منهم جنسا كان من الجن لول موي واخ بيغا خامني واخ بو وير لا تي إبليس تي جيني لا بوك واي بوكتون تي ملائكه يي الحسن البصري داي واخني لم يكن ابليس من الملائكه طرفه عين ابليس مستنك ملائكه موك واو ابليس مستنك ملائكه موك ياخو القران داف نه كان من الجن ففسق عن امر ربه فدي بي تيير بي نخيت ان النبوه والانبياء الدكتور علي صابوني بندكو با دمه تا جوكي بو نك با خاتم تيمر اك نيار فك اك djuroom ñet wax na ci lu yaato yaatu ngir netti loolu nga xamni moy xissa bi aji tam netti yuy wone ni iblis kaana min aljinn ci jinne la bokkon da xam ngeen ni malaaka du moy la ya'suna allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lank sujoot rek la ngi tecc moy bokku ci woon li tax ni ñu wax leen ba nepp ni illa iblis istisna munqati la manam liñ ci sété daf ci bokut mel ni nga né ñepp taxu nañ bam def ben auto bi nga né ñepp taxu nañ ay nit ñu taxu nga né bam def ben auto auto bi bokut ak nit ñi waaw bo ni won ñepp taxu na nak su baba légui da nga bolé mbir yi gis né lég lég apprenté chauffeur yi manam ñi nek ci super yi di woté lég lég bu ñuy wut ay client duñ wax kuy dem dañ wax luy dem ñak deg wolof motax buñ wax kuy dem ndax kuy laacc ay nit da ngay wax ayo kuy dem ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne luy dem lolou desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu itam lolo waral bi suñu borom ne sajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay taki wa kana min al kafirin mu dal di bok ci ñu wedd yalla suñu borom dal di koy laaj ala mu ne ko ya iblis suratu saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mola tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci lima jund ci sama ñaari loxo ki nga xamne mako bind ci sama ñaari loxo santane sujotal ko lilate ko sujud lutey nga sujotal ko lol la ko laaj xurtu bi mu ne ada fa khalqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kull shay kama adafa ila nafsihi ar-ruh wal bayt والناقة والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه لكن هو سني بروم تبارك وتعالى دي واخ سما نانغام دي سما نانغام دي تي موم ليب تيرانا لاي تيكي سما نانغام دي تي موم ليب كيم ني ياوي سما نانغام لول داي تيكي تيرانا يوم لا ماي موتاخ بوم نكو لما خلقت بيديا لول تيرانا لا تي ادم عليه السلام من ابليس اكبرت ndax da nga ri am kunta min al aalin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne sant ñu leen won sujud al aaluna neen nañ aw xeet lañu ci malaaika yi dañuy santane sujud ñom boole wuñu leen ci won am nañu koy waxe non am ñu ne al aalun batay al aali moy ko xamne ki dafa jubadi dafa lank rek am nañu koy tekke non al aalin manam al mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al aalin wala da nga bok ci aaluna yi nga xamni sant ñu leen woon su jot bi ndax suñu borom dafa am ñu mu santon su jot bi te boole wu ca ndax yow da nga japp ne ci ñun nga bok lolu occasion la woon su ne woon waw dama jappon ne ci ñom la bok ñu la di koy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul sa ñoña iblis mo yalla man wour na ni bokuma ca ñanga santut mangi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot qala way mu ne ko ma ana man khayrun minhu ma ko gën so gisee su jotul mako ana khayrun minhu ma ko gën ya ko gën mu ne waaw fo te ñu ne legi mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani ya ngi na bind min narin ci sawara wa khalaqtahu nga bindiko min tinin ci ban waaw lol dal la ne moy ngeenel gi ah sawara nak du su jotal ban lol la ko wax mako gën ah ay jidi jirim ñaar fuk ak jirom ben du jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis wor ne ko li ko yakal wala bokku ne ci li ko yakal moy mako gën tabarkala ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limamu so gisee layen yi sant lay modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko na sant li ngeen mu jox la sant wo xamne sa dëng ngay wax ne ana khair minhu mako gën la lay la jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yi mu la jox nga nat ko ci saw sant rek sa dëmm dal lay wax ne anta khayrun minhu ya ko gën ndax li upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wu ne ne gën la dëkkale no sant nga joxe ko rek ñu raal lay classé waaw no sant si no sant nakke no sant law no sant sal no sant cham manam sa bo joxe aw sant rek ci aaday rew mek terlin bi ñu am fu ñu dekkale waaw gor gogu di sayyidina limamu tabarakalla nal na yalla yok ko leer mu ne nañu gindi sant yi ba ko ne ci no sante rek mëna lay légui doko mëna classé doko classé fenn banan ko mala gën té bis buñ fi jëlé ana khayr minhu mala gën rek ñun ñëk défaru jaar ci yoon Allahu akbar lolu gindul bu am solo batu ana khayr minhu mako gën ñu bis bu fi mako gën dañon rek ñu ñëp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sante mu né man dé nangam la sante nga dal japp ni ki ci ñi wara may la bok no sante mu ne man dana ngam la sante nga japp ni ki ci ñi wara maye la bok wa ak yenen ak yenen ñu nak lay kon ñu dindi sante yeb ñun ñep rek ko wax rek mu wax la lay no sante nga ne lay yow nak no sante mu ne lay legi do classé ken ñep da di andi tabarkallah lool manam fofu rek ana khayr minhu da ngay gis xale bu jigen bo xamni bi ak ciolam do mo taxna mu japp ni mo gën ke deg ngeen fi xale bu jigen bu moram yoy xass nan ko da nga xéñ waaj da nga xéñ waaj kon ñom xale bu jigen bi xéñ waaj pour ñom xale bu jigen bi xéñul waaj ko gën te xale bu jigen bu xéñ waaj mo gën xale bu jigen bu xéñul waaj ndax bu sey joté mo leer ko ci barma moko waxon waaw mune jabar goro ñu nako ndax lan mune ndax fayli ba kon ana khayr minhu mako gën lu jara moytu la da nga gis leg legi dey ci walu barabu liggeyu kay directeur rek ña top ci mom wala yu demene ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo moytu setan la anta khayr minhum ya len gën te nak ana khayr minhum mako gën mo yakalon shaytan motax leg leg nga jog di ñaani soxna duggu fenn ñu la ana khayr minhu leg leg nga jog di duggu fenn ñu la ana khayr minhu ba yoyé shaytan defon mu moñ ko duggal ko ci biir nit waye suñu borom tabarak wa taala deful mbirum ana khayr minhu nek ci juddu ndax su boba doom adama legi dutu ci am ben kexé ndax amul kenn kuy tanal sa bopou sant wala ngay proposer wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga bolé na ci askan sangam mu nangul lako bolé ci wala mbañ lako nangul da ngay juddu rek bokk fenn ginaaw nak lolu nur la demé yalla bu wuté natou kay bu natou fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek suñuy rawante nek ci aduna fi te moy at taqwa ak ragal yalla te fu way meuna juddo man ca gor gorlu ba bari la ca lolo tax ana khayr minhu gis nga suñu borom di netti xissa bi ci alquran mu bari lol mi ngi ni netti lewat ko indi wat ni ci nak xetu netti bi te moy ana khayr minhu suratu fat ay juroom ñaar fukk ak juroom ben qala yalla ne ko ane nga yow ya ko gën ba tax man la fi jotal ko nga lank fakhruj minha jinnal al janna fa innaka yow iblis rajim kuñu dak nga rajim yow matrudun min kulli khairin wa karama waaw yow dañ la dak jinnal al janna teranga dootu ñew ci yow tabarakallah ñu gëtu ñew ci yow wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din wa inna alayka dana wacc ci yow la'nati samam rabb ila yawm ad-din do bis bañuy fay bor yi waaw wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din anta mub'idun an rahmati ila yawm al-jaza da ngay sori sama yermande ba ba bis bañuy fay bor yi sori yermande yalla nak moy dootu la yeureum da la reub lolou moy reubum yalla motax am nañu bari yoonte bi di wax ali sallatu wassalam kuko def yalla reub la yoyé kep kul askono na julit nga wala yoyu dang ko wara moytu ndax daw reubum yalla bokku na ca sa bo yoké sa kawar rek lu ci bokku rek yoonte bi neena la'ana llahu alwasilata walmustawsila nga da dugg ci reubum yalla sa bo solé ci lu goor tay jigen wala nga sol ci lu jigen tay goor rek la'ana llahu ar-rajula yalbasu lifata ar-rajul lifata al-mar'a wal mar'a talbasu lifata ar-rajul non la ko lañ ko tere kon yoy yep bepp bo ci deg ni ko def nangam yalla rabbu la yegal ne ke yalla yoni won moko wax te la tax bu wax ko moy xamal ñu lu jitu ñuy dem ci ka nga xamne moy tere dama koy misal suñu duggon ci ben train tay joge fi jëm bitim rew te mu sori ñu duggé ba ci bir ñun ñep nak biñu aggé Mali ñu jënd sidé Mali jënd orange jënd pomme ya fay jaay yépp ñu jënd ko réew muñu ag rek jënd legui nak train bi ma nga jëm ak ñun ca Makkatul Mukarram ben way bu baax nak mom yag na dem Makka nga xamne dem na fa demati ñew dem na fa demati ñew ba ma sha Allah melni ki jité aji tabarakallah dem ba jël ci dikati Hajj Rawhan bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen ci dem ji ngeen yor nak ñu ne ko dañ ko bëgg yobale ñu ne len bur bi ci Makka ku yor ci dem rek lay dag ñu ne ha mu ne waaw la gis ñu xamne dañu daal di gën ki yagga dem Makka ba xam lañ fay téré ñu daal jël seen ci dem ñom wanter ko ci yoon yi wala ñu sanni ko ne ko waaw nak legi bur bob mom lu mu bëgg mu ne waaw kay ñeen dal na leen woor ne bur bob ku fa yobbu gerte bo agge de gerte gi ni ngi koy jënd dal da nga yému sax te dalay neexal nga dal di bayyi marni ci baaxu yépp nak dal di jël yu baax yi def dama ne so agge Makka deug deug lool waye da nga gis ñoo xam dañ ñew ci ñam wax leen pour ñu bayyi yoy ñu lank bañ ko gëm ba agge Makka ñu duma leen lool moy ñi yoonent bi ne yalla daf koy téré ba nak nanguñ ko bayyi ak yim ne nekote da koy téré ba nak ñu bayyi ko non lay mel bo motax ñu bare bare bare wara bayyi xel ci baab yoy suratu sad aya juroom ñaar fuk ak juroom ñet khala iblis dalni rabbi sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd manam nga xare ma bul ma ray legi rabbi fa anzirni dama deug nga may ma fan wu gudd munako bakkan nga beug mun ila yami yub'athun ba bañi dekkal nit ñi kul ma fi ray akhirni wa amhilni ila al-yawm alladhi tub'athu fihi al-qalaiq wala tab'athu fihi al-qalaiq min al-qubur dama deug nga bayima fi ba nit ñi di dekk nga dorma fi nga bañ fi jele ha abu sa'ud mun arada bi zalika an yajida fusha li ighwa'ihim wa ya'khudha minhum sa'ra wa yanju min al-maut bil-kulliyya islama wa tab'a al-ba'd fa ajabahu Allah bi annahu ma'khir ila waqti an-nafqa al-ula tafsir abu sa'ud nena iblis da wax fi dugalale ci ay mbir barkalale ndax dafa beggone am texam manam dewlo nit ñi waye beggone ni ci bir mu muccale ci de ndax ginaaw dekk ci de dafa am suñu borom daldi xam wax ni iblis qala munako fa innaka yawday min al-munzarin dana bok ci ñi gudd fan waye ila yawmil waqti ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñu wal boftu wal gu ñëk ga tafsir abu sa'ud jukib ñent xatum ñaari témèr ak juroom ñet fuk ak juroom ñen fuk ak juroom ñet qala iblis na waaw lul saxtana xébuma ko fa bi 'izzatika jinnati satta da nga yow yalla la uhwi yanhum dana len dewlo ajma'ina ñom ñep dana dewlo goor ñi dewlo jigen sank ndaw ñi ken du la xeyel ken du la gontal ko solulo mbubu mu lank ko solulo sir mu lank ken dootu waddu ken dootu mur bopam dana dewlo ñep dootuñ dox ak mbokk dootuñ and fuñ jëm dana len jaxase ñuy xulo ko xex illa ibadaka minhum al mukhlasin bamu def sa jam yi nga xamni al mukhlasina ya len tan ñoo ñu ma mën lumelen dara ah suratu sad ay juroom ñet fuk ak ñet qala yalla nako fal haqq dinna ci deug wal haqq aqulu ci deug lay wax loy bi la am la an jahannama dana fesal jahannama min ka ci yow iblis wa mimman tabi'aka minhum ak kula top ci ñoom ajma'ina ñoom ñep mbolem kula top dana duy sawara ba ngeen fess gi ngeen mbokk yi ne ci libre bobu ñu borom tejeel yoonte bi sar bi nako xul waxal ni ñu leen ma as'alukum alayhi min ajr jangal mi duma leen ci laaj genn tay wa ma ana min al mutakallifin duma leen togg yit lu ngeen mënut in huwa illa dhikru lil alamin al qur'an warat rek la ngeen minde fi terang rek ibn ngeen minde fi wala ta'lamunna da ngeen ma sa xam nak naba'ahu khibari al qur'an ba'da hin bu ca kanam nga ne ba ca kanam da ngeen xam lan moy al qur'an lolu moy suratu fad mi ngi yam ci aya juroom ñet fuk ak juroom ben tam bi'awnillahi ta'ala walillahi alhamdu wal minnah. رب اشرح لي صدري هو على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام بك ني دغلو دلو سنيو سي كاتانو سنيو بروم سبحانه وتعالى سي سن تفسير القران الكريم بلن سي ديفم سن راديو دي انديل اجما جي جوت سي وقت وي سي كاتانو سنيو بروم تبارك وتعالى نيغي سي تاي سوره زمر mudi fanwerelu aya ak juroom ñent so tambale ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara surtu sumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ca al madinatul munawwara moy ayab jurum fuk ak ñaar ayab jurum fuk ak ñett ak jurum fuk ak ñent ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci tere bi bokut ak nam wacc won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñuy tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombu tombu bu ñëk bi da ci waxtane alquranul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tombu bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu selal diine ngir yalla tabaaraku ta'ala ak itam lepp lu niru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaaraku ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñi def ci li ñi jaamu ci ay xërem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegal sen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tambu bi modi bu sar bi joge ci tambu bu ñeukam day andi tektal yo xamni yep bo len jange la nga ca wara jegi moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddi ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi mu doxal jant yi ak wër yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lendeum yo xamne lendeum yu bari la nek ci biiru yaay yoy yep nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ya telu tambu bi saab gina ci waxtane mawdu'u alhaqida leral ko lol muriko ba nga xamne alqusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñeexal mujrimone ci daru jafa dina len leer nga xamne su boba danañu mos ay xéeti mbogal yu metti ak itam lendeum ya di len mur te joge ci sawara li tim len li nek ci sen ron yalla nañu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nek ci xajal bu reuy bi nek ci digeunte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deg tay du la wuyu. Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne ki benn sang la am. Mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddug yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu, bu ñu déggee nag tawaxiit yee xërëm yeeg yooyu daal di tàmbalee dégg lool. Juróomeelu tamb bi ayaat yi dina dikk di indi woote bu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw, te bu boobaa duñu ko yëg. Su boobaa bu ñu dee tuub wala ñuy rëcc ci waxtu woowu, waxtu la woo xam ne laa yen foofu fiihi tawba wala nadam, kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy buft bi ñuy wal, te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee. Ñu walaat ko walu dekki ak yëcce yu aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaane yowmul xasir al akbar, nga xam ne mu teqoone yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran, mu jurmoone yi ñu ommat leen jëmee sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiyaa yépp ak siddiqoon yeeg shuhadaa yi ñëpp danañ ko fekke bis boobu. Tabarkàlla moom la alquran di fàttali, moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar. Suñu borom tabaraka wa taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu suad al asqiya min ahli naar. Yàlla ñu yàlla musal ci ahlu naar te boole ñu ci ahlu al janna tabarakallah. Su ko defee kon loolu ci tënk mooy suratu zumar. Yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem, te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal, te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakimi. Tanzilul kitaabi, wàccub téere bii di alquran min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi, wàccub téere bii ma nga bàyyi koo ca yàlla, bàyyi koowul ci keneen, bàyyi koowul feneen, min allahi ma nga bàyyi koo fa yàlla. Yàlla di ci tontu munaafiqoon yi daan wax ne alquran jii yonent bi moo ko jabbatu am ay gaa yu ko ci jàppale. Yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge, ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge te léegi la nit gën a moos, kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën. Waaye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tudde ko al mujiza, loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge. Ndax bu fekkoon aw gaaya ko waxoon gaaya te yii nga xam ne ni ñu muuse fab ay machine def ci yéeni mbir, denc ci ay mbir, lenn lu nekk ñu def ko ci machine, léegi defar ay oto yuy wax, oto yuy dox, nangam nangam, yooyu yépp ñu def ko léegi. Dama ne su fekkoon ne alquran nitu ko waxoon, kon su nit ñi booloo danañu mën a waxaat lu ni mel. Waaye li lay xamal ne yàlla moo ko wax mooy doomu aadama lottu na ci wax ko, moo tax tanzilul kitaabi min allahi. Nga ne ko waaw, allah moom mooy kan? Mu ne al azizi, yàlla mooy ki tedd ka ba sañ a def lu ne. Al xaadiru alladi laa yuxlabu, dafa tedd ba sañ a def lu ne, lenn lu nekk suñu borom sañ na koo def. Tabarkàlla, def-def yi nga fi gis yépp am na ci yoo xam ne bu ko nit defoon rek nit dal ci koom, waaye suñu borom ñu koy def kenn dal ci koom. Tabarkàlla, nit a ngi nii am ku mu bëgg lool suñu borom jël ko, nit a ngi nii am lu mu bëgg lool suñu borom xañ ko ko, nit a ngi nii am lu muy sonn lool te caa jot. Bu fekkoon wóor na ko ne doomu aadama ko ko xañ day jóg dem ca, waaye bëgg suñu borom xañ.